ذکر حبیب ہو یا درود و سلام ہے، بس عاشقوں کو فقط ان کی مدح ہی سے کام ہے۔ اے آ کے بھر لو جھولیاں کہ رحمت ہے جوش میں، اے تشنگان و دھوڑو کے گردش میں جام ہے۔ تو یہ ویسے الحمدللہ ہمہ وقت بہانا چاہیے ذکر رسول کا، اور ربیع الاول کا ہر دن ہر گھڑی جو ہے وہ الحمدللہ ذکر رسول سے معمور ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک اور بہانہ ہمیں مل گیا کہ ہمارے بہت ہی قابل احترام عزیز بھائی محمد آصف محمود قادری صاحب کو اللہ جل مجد الکریم نے بیٹا عطا کیا، تو سنت رسول ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کا انتظام کیا، اور جس محبوب کے صدقے یہ سب کچھ مل رہا ہے اسی محبوب کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ تو ربیع الاول شریف کے سلسلے میں ذکر رسول آج کل بدقسمتی ہے ہماری کہ آج کل مسلمانوں کو سنیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر رسول کرنے کی دلیل ہے، یعنی عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھئی بلبل کو گلاب سے کیوں پیار ہے اور یہ کیوں پیار کرتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یا کوئی کہے کہ مچھلی کو پانی سے کیوں پیار ہے، یہ ہر وقت پانی کو کیوں پکارتی ہے، یہ پانی سے نکلتی ہے تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، تو ان چیزوں کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے امتی ہو اور ذکر رسول کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے۔ جو امتی ہے وہ نبی کا ذکر نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، نبی سارے عزت والے ہیں لیکن ایسا نبی، کہتا ہوں چلو معاذ اللہ استغفر اللہ، کو اور نعمت نہ بھی ہوتی تو اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، جو جی کر کے بلائے اس کو جی کر کے بلانا چاہیے، بلکہ ہمارے آقا نے تو یہ کہا کہ جو اوے کر کے بلائے اس کو بھی جی کر کے بلاؤ۔ تو بھئی اور کوئی بات نہ ہوتی تو کم از کم یہ تو ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کرتے آئے، آتے ہی سجدہ کیا اور سجدے میں رب حبلی امتی پکارا، تو بھئی جب آقا پیدا ہوئے تو ہمیں پکارا تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے، جب وہ پیدا ہوئے ہمیں یاد کرتے آئے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ انہیں یاد کریں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو آج آئیے ہم وہی ذکر کرتے ہیں جو رب نے ذکر کیا تھا۔ مقام ارواح میں اللہ جل مجد الکریم نے دو محافل سجائی تھیں، دو محفلیں قائم کی تھیں۔ پہلی محفل وہ تھی کہ جس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، منکر بھی تھی، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، سارے کے سارے تھے۔ سب کو اکٹھا کر کے رب نے کہا اللہ تو بے رب کم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو بلا، تو سب بولے کہ ہاں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سب سے پہلے کون بولا، کسی کو کیا پتا کہ کون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں، کسی کو کیا پتا کہ یہ کس نے محفل سجائی ہے۔ جب اللہ جل مجد الکریم نے کہا اللہ تو بے رب کم، تو ذات محمد نور محمدی سب سے پہلے بولا ہاں باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم محبوب کے کہنے پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ پہلی محفل تھی توحید کی، جس میں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، نبی بھی تھے، ولی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ اب وہ یعنی محفل ہوئی، برخاست ہو گئی، چلے گئے۔ اب اللہ جل مجد الکریم نے دوسری محفل مبارکہ سجائی، اور اس محفل میں اللہ خود کہتا وا اذ اخذ اللہ میثاک النبیین، اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سب نبیوں کو اکٹھا کیا کہ آج کوئی اور نہ آئے، صرف نبی آئے، پہلے میری توحید کی باری تھی، ممکن ہے مجھے کوئی خالق مانے نہ مانے، کوئی مانے گا تب بھی پیدا کروں گا، نہیں مانے گا تب بھی پیدا کروں گا، کوئی رازق مانے گا تب بھی رزق دوں گا، کوئی نہیں مانے گا تب بھی دوں گا، کوئی مجھے رب مانے میں تب بھی پالوں گا، کوئی نہ مانے تب بھی پالوں گا۔ اس لیے منکروں کو بھی بلایا، اپنوں کو بھی بلایا، کہا اب محبوب کی باری ہے، غیر کوئی نہ آئے، اب صرف نبی آئیں گے، کیونکہ میرے نبی کا ذکر ہے، کوئی منکر نہ آ جائے، کوئی ایسا نہ آ جائے، کیونکہ پیدا تو اسی کے صدقے کرنا ہے، اگر آج ہی منکر آ گیا تو مخلوق کو پیدا کیسے کیا جائے گا۔ کہا آج سب، اور یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر جلسہ یعنی سیاسی جلسہ ہوتا ہے، ہر قسم کا آدمی آتا ہے، اور جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہر قسم کا آدمی آتا ہے، لیکن میلاد کا جب جلسہ ہوتا ہے تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ ہر ایرا گیرا نہیں آتا۔ کہا محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کیا تھا، اور ان سے پکا وعدہ لیا تھا۔ ایک ہوتا ہے احد، اس کو بھی وعدہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے میثاق۔ میثاق ایسا ہوتا ہے جو لکھ لکھا کر کیا جائے، جو پکا وعدہ کیا جائے، جس کے بعد اس وعدے کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیا وعدہ لیا؟ اے نبیو، جب لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں حکمت دے دوں، جب دنیا میں تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تم لوگوں کو معجزات دکھا رہے ہو، جب تمہاری انگلیوں کے اشاروں سے دریائے نیل راستے دے رہے ہوں، جب تمہاری آسا لگانے سے پتھر جو ہے پھٹ کر 12 چشمے جاری کر رہا ہو، جب تمہارے کہنے سے مردے زندہ ہو کر دوڑ کر آ رہے ہوں، جب لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے، جب سب کچھ تمہیں دے دوں پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے۔ ذرا دیکھیے کتنا پیارا سما ہوں گا۔ اللہ اکبر، نبیوں کی محفل ہے، رب بیان کر رہا ہے بلا مثال و تمثیل، سننے والے نبی، بیان کرنے والا رب۔ اور کتنا پیارا وہ یعنی امیر خسرو نے وہ طریقہ اپنایا کہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ خدا جل مجد الکریم صدر محفل تھا، اور ساری انبیاء سننے والے تھے، لیکن دیکھ کس کی طرف رہے تھے؟ وہ شمع محفل کون تھی؟ کہا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ عجیب رات تھی کہ جب رب بیان کر رہا تھا، انبیاء سن رہے تھے، رسول، یہ جو تنوین ہے نا، یہ عظمت کے لیے آئی ہے۔ ابھی سارے بھی تو پہلے رسول تھے نا، لیکن اس رسول کی لام پر تنوین لا کر یہ ثابت کر دیا، رسولو تم بھی رسول ہو، لیکن یہ جو رسول آنے والا ہے، یہ سب سے عظیم عظمت لے کر آنے والا ہے، یہ برکتیں لے کر آنے والا ہے۔ جب یہ نبی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اب دیکھو بڑی بات ہوتی ہے، ایک مولوی کے سامنے دوسرا مولوی آ جائے، ایک بادشاہ کے سامنے دوسرا بادشاہ اٹھ کھڑا ہو تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو مانتا نہیں ہے۔ آج ایک مولوی دوسرے کو نہیں مانتا، ایک پیر دوسرے کو نہیں مانتا، عجیب سا دور ہو گیا۔ بھائی بھائی مل کر نہیں بیٹھ رہا، باپ بیٹا مل کر نہیں بیٹھ رہے، ہر شخص کو دوسرے سے اپنی عزت کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ کہا نبیو دوں گا کتاب بھی، حکمت بھی، لیکن جب میرا عظمت والا رسول آئے تو سب نے اس کی غلامی اختیار کر لی۔ اور کیوں نہ کریں، اللہ اکبر۔ یہ تو ان نبیوں کو پوچھو نا۔ آج تو لوگ ہر ایرا گہرا اٹھتا اور کہتا میں نبی کی مثل، نبی میری مثل۔ ارے صرف وہی کا فرق ہے، صرف کہتے ہیں کہ مجھ پر، یعنی کہتے کیا ہے، کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے۔ اگر صرف وہی کا فرق ہوتا تو وہی تو موسیٰ پر بھی آتی تھی، وہی تو ابراہیم پر بھی آتی تھی، وہی تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتی تھی، وہی تو یحییٰ و زکریہ پر بھی آتی تھی، وہی تو اسحاق و یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی آتی تھی۔ وہ تو کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ ہم پر بھی وہی آتی، آتی ہے اس پر بھی وحی آئے گی، ہم بھی تیرے نبی یہ بھی تیرا نبی، ہم بھی تیرے رسول یہ بھی تیرا رسول، تو اس میں ہم سے زیادہ کیا ہے کہ یہ آقا بن جائے ہم غلام بن جائیں، یہ نبی بن جائے ہم امتی بن جائیں. اگر ایک ہی فرق ہوتا تو انبیاء عرض کر دیتے، لیکن انبیاء کو پتا تھا لوگوں صرف ایک فرق نہیں ہے، یہ وہ محبوب ہے جس کے بدلے نبوتیں عطا فرمائی جا رہی ہیں، جس کے بدلے رسالتیں عطا فرمائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، باری تعالیٰ کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، جیسے آج کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم ہر نیکی کا کام کرتے ہیں. یا یو اللہ زینا آمن ہمارے لیے آیا ہے، اب ہمیں کسی سے جھگڑنے کا کیا فائدہ، ہم کسی سے نبی کے بدلے نبی کے ذات پر ہم کیوں جھگڑیں. رب نے کہا صرف ایمان نہیں لانا، صرف ایمان پر بات ختم نہیں ہوگی، لتو میں نن بہی والا تن سرنا، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. مدد کا کیا مطلب؟ مدد کا یہ مطلب بلا مثال و تمثیل کہ ایک آدمی، میں یہاں فرض کیجئے آپ کے ہاں مہمان ہوں، اللہ نہ کرے کہ اگر کہیں کوئی یہاں کوئی درندہ ہو، کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہو یا کوئی دشمنی ہو، تو جس کے گھر مہمان آیا ہوں وہ یقیناً مجھے باہر نکلنے سے پہلے ساتھ کو آدمی دے گا، دیکھو بھائی مہمان ہے، نیا آیا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی اس پر حملہ نہ کرے، کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کیڑا مکوڑا اس کو کاٹنے نہ آئے، کوئی دشمن نہ آئے. ہاں دشمن کا تیر آئے تو آگے ہو جانا ہے، دشمن کی لاٹھی آئے تو نے آگے بازو کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، جہاں جانا ہے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی شان بیان کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے تو اس کا نوکر بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اس کے آگے چلے گا، اس کی حفاظت کرے گا. کہا نبیوں صرف ایمان ہی نہیں لانا، اس نبی کی عظمت کے لیے اگر یہ جان مانگے تو جان دے دینی ہے، اگر مال مانگے تو مال دے دینا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ گستاخی رسول سن کر آدمی گزر جائے، چلو جی ہمیں کیا اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. کہا نہیں نہیں، اس کی مدد کرنی پڑے گی، اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اے لوگوں سن لو، اے انبیاء اکرام سن لو، تمہیں اس نبی کی مدد کرنی ہے، جہاں اس کی ذات پر حملہ ہو اپنی ذات قربان کرنی ہے، جہاں اس کے نام پر حملہ ہو اپنا نام قربان کرنا ہے، جہاں اس کی عزت پر حملہ ہو اپنی عزت قربان کرنی ہے، جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو اپنی جان قربان کرنی ہے. اے لوگوں اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اور جو نبیوں کو کہا جا رہا ہے مدد بھی کرنی ہے، تو کیا ہم صرف مسلمان ہو کر تو پار لگ جائیں گے؟ جب نبی کی ذات کے لیے ہم سے مدد مانگی جائے تو ہم مدد نہ کریں، ہم نبی کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کر دیں، ہم کہیں گستاخ اور عاشق ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ہم کہیں جی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اسی لیے رب نے کہا لتو من بہی بل تن سرنا، نبیوں اس کے ساتھ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب مزے کی بات ہے کہ ابھی کوئی اور تو اس محفل میں ہے نہیں ہے، سارے توحید پرست ہیں، سارے انبیاء ہیں، سارے رسول ہیں، کوئی ایک نبی اٹھ کر کہہ دیتا اے باری تعالیٰ اگر ہم مدد کریں گے تو کہاں ہوگا، کیا تیری مدد کم ہے؟ آج بڑا اعتراض پہنا، آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کبھی نبی سے مانگتے ہیں، کبھی ولیوں سے مانگتے ہیں، کبھی مولا علی سے مانگتے ہیں، کبھی کسی سے مانگتے ہیں. معاذ اللہ آج تو مذاق کرتے ہیں، یہ ان کا رب تو ریٹائر ہو گیا ہے، ان کا رب نے تو معاذ اللہ استغفر اللہ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے. بریلوی تو نبیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، ارے رب کہہ رہا ہے نبیوں مدد کرنی ہے، کوئی ایک نبی تو کھڑا ہوتا باری تعالیٰ اس وقت، معاذ اللہ کیا تو ریٹائر ہو چکا ہوگا، معاذ اللہ کیا تو گوشہ نشین ہو چکا ہوگا، ارے ہم کیا مدد کریں گے، تیری مدد کافی نہیں ہے نبی کو. سب نبیوں نے کہا اور نبی اکرم نے بھی نہیں کہا باری تعالیٰ میں غیر اللہ سے مدد لینے کا قائل نہیں ہوں، میں صرف تیر سے مدد لوں گا، میں تجھی سے مدد مانگوں گا، میں نبیوں ولیوں کی مدد نہیں لیتا. تو رب نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لوگو اے انبیاء اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، جہاں اس کو ضرورت ہو تم نے حاضر بھی ہونا ہے، تم نے پیش بھی ہونا ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا رب کو پتا تھا کہ نہیں یہ سارے نبی چلے جائیں گے اور میرا محبوب بعد میں آئے گا؟ کہ یہ کوئی شک تھا؟ شک تو نہیں تھا نا. رب کو پتا تھا یہ سارے چلے جائیں گے بعد میں آئے گا، پھر بھی کہہ رہے اگر آ جائے، اگر معاذ اللہ یہی بات ہمارے آقا کرتے تو کتنے اعتراض ہوتے. اگر نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں بات کرتا، اگر نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں کہتا، ارے رب کو پتا تھا تو پھر بھی کیوں کہا، جب جانا سب نے پہلے تھا، محبوب نے سب سے بعد آنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، یہ رب کو پتا تھا یہ اس وقت قبروں میں ہوں گے، یہ اپنے اپنی ظاہری زندگی گزار کر برزخی اور یعنی زندگی میں زندہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے رب یہ بھی جانتا تھا کہ زندہ سے مدد مانگنے کے تو ہر کوئی قائل ہوتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ انبیاء تم قبروں میں ہو تب بھی میرے نبی کی مدد کرو، اب کسی اب بھی اللہ کے محبوب بھی طے کیا جیسے باری تعالیٰ یہ تو ایک ایک کر کے آئیں گے چلے جائیں گے تو میں کیا قبروں سے مدد مانگوں گا، میں قبروں والوں کے پاس جاؤں گا، رب کے نبی نے بھی نہیں کہا، 124,000 پیغمبروں نے بھی نہیں کہا، اب رب نے وعدہ تو لے لیا، کالا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اثری، کہا کیا تم اس کو پکڑتے ہو، کیا اٹھاتے ہو، بہت بڑا بوجھ ہے یہ جو میں تم سے بات کر رہا ہوں، اپنی نبوت کے وقت کسی اور کو نبی مان لینا، اپنی بادشاہی کے وقت کسی اور کی بادشاہی مان لینا، اپنی شان و شوکت کے وقت کسی اور شان و شوکت والے کے سامنے جھک جانا بڑی بات ہے، اے انبیاء کیا تم نے مان لیا، قالوا اقررنا، سب نے کہا باری تعالیٰ ہم نے مان لیا، ہم اس کو مان گئے، تو دے کر دیکھ، دیکھ ہم تیرے نبی کی عزت کیسے کرتے ہیں، دیکھ ہم تیرے نبی پر ایمان کیسے لاتے ہیں اور کیسے مدد کرتے ہیں، کیا مدد ہے ان کی کہ جب دنیا میں ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے بتاتے ہیں لوگوں اللہ کا محبوب آنے والا ہے، لوگوں اللہ کا محبوب آ رہا ہے، سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں سو رہی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے میں حاملہ ہوں یا نہیں ہوں، ایک بزرگ شخصیت آتی ہے میرے پاس خواب میں آ کر کہتی ہے یا آمنہ کا دکھ شریف ان نہ کے قد حامل تھے جو سید المرسلین، اے آمنہ تجھے بشارت ہو تو رسولوں کی سردار سے حاملہ ہے، تو کہا میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے تو کون ہے آنے والے، تو کیا بات کہہ رہا ہے، تو کہا آمنہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا اور ساری کائنات کا باپ آدم ہوں، تو آدم آ کر بشارتیں دے رہے ہیں، ارے اپنے باپ کے بننا چاہیے، جس کا باپ آ کر ولادت کی بشارتیں دیتا ہے اس کی اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اسی نبی کی ولادت کی جو ہیں وہ الحمدللہ خوشیاں منایا کریں، وہ چرچے کیا کریں، وہ لوگوں کو بتایا کریں، ہر گھڑی جب سوتی ہیں جب آنکھ لگتی ہے کوئی نیا نبی آتا ہے، کبھی حضرت شیخ آ رہے ہیں، کبھی حضرت ابلیس آ رہے ہیں، کبھی حضرت نوح آ رہے ہیں، کبھی حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آ رہے ہیں، 124,000 پیغمبر ہر لمحے آ رہے ہیں، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ کے محبوب تیرے گھر آنے والے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، تو انبیاء اکرام کی ایک مدد یہ بھی تھی کہ آ کے حوصلہ دے رہے ہیں، اور ایک مدد یہ بھی تھی اپنے مثلا حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیخ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو اے شیخ میرے ہوتے ہوئے اللہ کا محبوب آ گیا تو میں اس کی اتباع کروں گا، غلامی اختیار کروں گا، اگر تیری زندگی میں آیا تو میری سلام عرض کر دینا، حضرت شیخ علیہ السلام کے آگے بات پہنچا رہے ہیں، ایک کرتے کرتے بات ایسے پہنچی کہاں تک پہنچی، ہر نبی نے یہی بیان کیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کیا اور بلند آواز سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اے لوگو اے بنی اسرائیل والو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں، میں تو اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، بابو بشیرم بے رسول یا تیما نمبا جسم احمد، اور میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد محبوب آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، انبیاء یہ الحمدللہ رب العالمین بشارتیں دیتے گئے دعائیں مانگتے گئے، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ بھی ہے، اور دیکھیے یہ اتنی مشہور بات تھی کہ احادیث مبارکہ میں تاریخ مدینہ میں جہاں بھی جس نے بھی تاریخ مدینہ لکھی تو اس نے یہ بھی لکھا ایک واقعہ کہ کم و بیش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 1000 سال پہلے صبح اول الہند حبشہ سے نکلا اور خانہ کعبے پر حملہ کرنے لگا، تو اس کے ساتھ جو یہودی عالم تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چھوڑ دے، چھوڑ دیا، آگے گیا جب مدینہ طیبہ کی بستی آئی تو علماء نے کہا یہ حدود اربعہ، یہ کھجوروں کی بہتات، یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا محبوب ہجرت کر کے آئے گا. تو طبہ اول کہا اچھا یہاں اللہ کا محبوب آئے گا، پھر ہم یہیں رہتے ہیں، جب آئے گا دیدار کریں گے. علماء نے کہا ابھی نہیں، وہ بڑی دیر کے بعد آئے گا. تو اب طبہ اول کیا کہتا ہے؟ طبہ اول نے مکان بنا دیا دو منزلہ، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دے دیا، کہا اس مکان کی تو حفاظت کرنی ہے، جب کوئی اینٹ گرے نہیں لگا دینی ہے. اگر میری زندگی میں آیا محبوب تو میں خود ان کے حوالے یہ مکان کروں گا، خود ان کی اتباع کروں گا، اور اگر میری زندگی میں نہ آئے، اگر میں مر گیا تو مجھے یہاں دفن کرنا. کبھی اللہ کے محبوب سواری پر گزریں گے، کبھی ان کی سواری کے سموں کے ساتھ دھول لگ کر غبار لگ کر اڑے گا. اگر میری قبر پر پڑ گیا تو میں سمجھوں گا میں بڑا خوش قسمت ہوں. وہ فوت ہو گیا لیکن ایک خط لکھ گیا. خط لکھتا ہے اے اللہ کے محبوب، حاضر کے سیگے سے، اے اللہ کے محبوب جب قیامت کے روز ماں بیٹے کو بھول جائے گی، جب اکلوتے کو باپ چھوڑ دے گا، اے محبوب میں دن دیکھے آپ کا امتی بن رہا ہوں، مجھے بھول نہ جانا. اس کو چمڑے میں سی کر اس بڑے عالم کے پاس رکھ دیا، کہا جب اللہ کے محبوب آئے میری طرف یہ خط پہنچا دینا. اب وہ بادشاہ فوت ہو گیا، عالم فوت ہوا، اپنے بیٹے کو دیا، اس کا وہ فوت ہوا اپنے بیٹے کو دیا. دو منزلہ مکان وہ بنا کر انتظار کر رہے ہیں. ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت کیا، اور اس وقت اس عالم کی نسل سے چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اب جب یہ چرچا ہوا کہ مکے میں ایک نبی نے اعلان کیا ہے، تو ابو ایوب انصاری نے کہا ہمیں آباؤ اجداد سے خط ملا ہے، خط میں کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے، ہم اس خط کو بھیجتے ہیں، ایک تو پتا چل جائے گا کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے، اگر وہی ہوا تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے ایک آدمی کو خط دیا، پہلے بھی سیا ہوا ہے، پھر اس کو دوبارہ یعنی چمڑے میں سی کر اس نے اپنی قمیض کے نیچے پیٹ پر چھاتی پر باندھ لیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا. حج کے دن تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان منیٰ میں لوگوں کو توحید کا اعلان فرما رہے تھے. جب آقا کریم نے دیکھا ایک اجنبی آیا ہے تو وہ قریب آیا تو میرے آقا نے فرمایا لاؤ میرا خط کدھر ہے. ارے ارے ہزار سال پہلے جو خط لکھا جا رہا ہے میرے آقا کہہ رہے ہیں لاؤ میرا وہ عاشق کا خط کدھر ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب مجھے میرے سوا کسی کو پتا نہیں، ایک ابو ایوب انصاری کو پتا ہے، ایک مجھے پتا ہے، اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں خط لے کر آیا ہوں. تو محبوب نے فرمایا ہم عاشقوں کے خطوں کو پہچانتے ہیں. خط لیا، ایک صحابی کو کہا پڑھو، پڑھ کر سنایا گیا. بیعت عقبہ ہوئی، بیعت ثانیہ ہوئی، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر صحابی اس دن کہہ رہا تھا کہ آقا کریم میرے گھر میں ٹھہرے، میرے گھر میں ٹھہرے. گھر سجائے ہوئے تھے، ہر صحابی آگے بڑھ کے اونٹنی کو پکڑنا چاہتا تھا. میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها مامورۃ، یہ مامور من اللہ ہے، آج میری اونٹنی بھی عاشقوں کے گھر کو پہچانے گی، آج میری اونٹنی بھی دیکھے گی ہزار سال پہلے کون سا مکان بنا تھا. تو جس اونٹنی کو پتا لگ جائے کہ محبوب کے عاشق کا گھر کون سا ہے، وہ جس محبوب کے اوپر بیٹھنے کے صدقے سے اونٹنی کو پتا لگ جائے، اور اونٹنی چلی آپ کسی فرقے والے سے پوچھئے، کسی منکر سے پوچھئے کہ اونٹنی کو کیا وحی آئی تھی، اونٹنی کو کس نے بتایا تھا. اونٹنی چلی اور جہاں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ ہے جہاں جا کر بیٹھی، ابھی آقا اٹھے نہیں، اترے نہیں، اونٹنی پھر اٹھی اور جہاں مسجد نبی بننی تھی وہاں ایسے چکر لگایا اور پھر اونٹنی واپس آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. جس کے جانور عاشقوں کو پہچانے، کیا وہ نبی عاشقوں کو نہیں پہچانے گا؟ رہا نبیے دیکھو مدد کرنی ہے، اس پر پورا اترنا ہے. اب انبیاء اکرام بیان کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، باری تعالیٰ تو نے ایک مرتبہ وعدہ لیا تھا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیے، سارے نبیوں کی زندگی کا ہر لمحہ امتحان میں گزرتا ہے، لیکن حضرت خلیل اللہ کی زندگی بڑی عجیب و غریب گزری ہے. پیدا ہونے سے پہلے حکم ہو گیا کہ جو عورت بھی بچہ جنے اس کو قتل کر دیا جائے. کتنے نمرود نے بچے قتل کرائے تھے، کوئی 6 لاکھ کہتا ہے، کوئی 2 لاکھ کہتا ہے، کوئی 70,000 کہتا ہے، کہ جو بچہ نومولود پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک غار میں جا کر جنم دیا، غار میں چھوڑ کر آ گئی. اللہ جل مجد الکریم نے بچپنے سے لے کر امتحانوں میں ڈالا، لیکن آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. ذرا بڑے ہوئے، نمرود نے آگ میں پھینک دیا، آپ اللہ کا نام لے کر آگ میں گئے، وہاں سے کامیاب ہوئے. کہا اب شہر چھوڑ دو، شہر چھوڑ دیا گیا. مصر میں گئے، وہاں ظالم بادشاہ نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارا کی طرف غلط نگاہ ڈالنی چاہی، دونوں پاؤں جو تھے وہ شل ہو گئے. وہاں سے اللہ نے کامیاب کیا، وہاں سے کہا چھوڑ دو، فلسطین چلے جاؤ. فلسطین گئے، بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ جل مجد الکریم نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ سے پہلے اتنا خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حضرت ابراہیم ان کو اٹھائے رہتے ہیں، کبھی کندھوں پر، کبھی جھولی میں. حضرت سارا نے دیکھا کہ یہ تو ہم وقت انہیں سے پیار کرتے ہیں، نیا امتحان شروع ہو گیا. یہ چند دن کا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، دوستو بیان کر دینا، سن لینا بڑا آسان ہے. آج بچہ بیمار ہو جائے نمازیں بھول جاتی ہیں، آج بچے کو تکلیف ہو جائے جمعے بھول جاتے ہیں، دین اسلام بھول جاتا ہے، لیکن اتنا خوبصورت بچہ. کہا اٹھاؤ اس کو، ابراہیم چند دن کے بچے کو، اس کی ماں کو، ایسی جگہ پر بے بادن غیر جی زر ان کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو، نہ بندہ، نہ بشر، نہ جانور، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، وہاں چھوڑا اور واپس چل دیے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر رب نے کہا اب جب وہ 16 سال کے بچے جوان ہو گئے، اب جب حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے، کہا جاؤ جا کر اس بیٹے کو ذبح کر دو. پکڑا اور چھری چلا دی، اور اس میں بھی کامیاب ہوئے. کہا اے ابراہیم تیری ہر گھڑی امتحانوں میں گزری، تو ہر وقت کامیاب ہوا، ہر امتحان پر انعام ملتا ہے، ایک کام اور کر دے، میرا گھر بنا دے. حضرت ابراہیم نے مصریوں کی طرح لگ کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اب رب نے کہا ابراہیم مانگو کیا مانتے ہو، جو مانگو گے میں دوں گا. اب حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت اسماعیل نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا خلیل دعا مانگ رہا ہے، اللہ کا ذبی جو ہے وہ آمین کہہ رہا ہے. دعا کیا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے باری تعالیٰ تو نے وعدہ لیا تھا ایک مرتبہ دنیا سے بھیجنے سے پہلے کہ میرا محبوب آ جائے تو غلامی اختیار کرنی. باری تعالیٰ امتحان دیتے دیتے بوڑھا ہو گیا، محبوب کی زیارت نہیں ہوئی. اے باری تعالیٰ اب بھیج بھی دے اس محبوب کو، اب اس محبوب کو بھیج دے، اس گھر کا رکھوالا بنا کر، بنا میں نے دیا ہے، اس کو پاک کرنے والا بھی بھیج دے. باری تعالیٰ بنا میں نے دیا ہے، اس کو بسانے والا بھی بھیج دے. کہا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی ہینا ولد تو خرج منہا نور ادا اطلاحا منہ قصور الشام. لوگوں میں وہی ہوں جس کی دعائیں ابراہیم مانگتے گئے تھے، لوگوں میں وہی ہوں جس کی دعائیں حضرت عیسیٰ مانگتے گئے تھے، اور لوگوں میں وہی ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے، وہ میری ماں سے نور خارج ہوا، میری والدہ ماجدہ نے اپنے ہوش یعنی کٹیے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے تھے. تو کہا اے انبیاء یاد رکھو، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، بڑا پکا بڑا بھاری وعدہ ہے، قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، باری تعالیٰ قبول ہے، تو آزما کر دے، قبول ہے، تو محبوب کو بھیج کر دے. ارے آنا تو بعد میں ہے، ارے جس کا پتا ہے آنا بعد میں ہے تو اتنی تاخیر کیوں؟ کہا تم قبروں میں ہو تب بھی میرے نبی کا ذکر کیا کر، اور دعائیں مانگتے گئے. باری تعالیٰ وعدہ کیا تھا کبھی دکھائی دے، کبھی زیارت ہی کرا دے، کبھی محبوب کا بدو ہاں کا چہرہ ہی دکھا دے. تو رب نے کہا اچھا اے انبیاء اکرام اکٹھے ہو جاؤ، میں ایک رات محبوب کو اپنا دیدار کرانے والا ہوں، تو جب محبوب کو اپنا دیدار کراؤں گا تم بھی بیت المقدس میں آ جانا، میرے محبوب کا دیدار کر لوں گا. اور سارے کے ساروں نے دیدار کیا، اور میں کہتا ہوں اتنا اتنا لوگوں انبیاء کو پتا تھا کہ صحیح بخاری، باب الفضائل، باقی وفات موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی وفات کا وقت آیا تو کہا یہاں کھڑے ہو کر ایک زور آور آدمی پتھر پکڑے اور بیت المقدس کی طرف پھینکے، جہاں وہ پتھر گرے وہاں میری قبر بنا دینا، وہاں مجھے دفنا دینا. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کو پتا تھا فوت یہاں ہوں گا، محبوب تو معراج کی رات وہاں سے گزریں گے، تو راستے میں قبر بن جائے نا کہیں، محبوب جاتے ہوئے نظر مبارک تو فرما جائے نا. اب مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا کہتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فیہ، میں جب اس رات کو موسیٰ کی قبر پر سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اس رات کس نے بتایا تھا یہ موسیٰ کی قبر ہے اور یہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تم جاتے ہو یا نہیں جاتے، صلاۃ والسلام پڑھتے اس کو کیا پتا. ارے جو نبی رفتار براق کی رفتار سے جا رہا ہو، اپنی رفتار نہیں براق کی رفتار سے جا رہا ہو، بجلی کی تیزی سے جا رہا ہو، جو نبی قبر میں دیکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ موسیٰ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. ارے جو نبی باہر ہو تو قبر میں دیکھتا ہے، جب قبر میں جائے تو باہر والوں کو بھی دیکھتا ہے. یہ قبر کی مٹی اس کے سامنے حجاب نہیں بنتی. کہا اے میرے غلاموں، کبھی تم میرے پاس ہوتے نا تو میں تمہیں دیکھیے، 27 رجب کو معراج ہوئی اور 27 کو چاند کتنا سا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے 27 کو. تو میرے آقا نے کہا اگر تم میرے پاس ہوتے نا تمہیں دکھاتا سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر تھی. ارے جو ریت رات کی اندھیری میں ریت کے رنگوں کو دیکھ رہا ہو، یہ مسلم کی حدیث ہے، جو رات کی اندھیری میں ریت کا رنگ دیکھ رہا ہو اور یعنی بجلی سے تیزی کے ساتھ گزر بھی رہا ہو. ہم تو ذرا کار پر گزرے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اور تیزی میں تھے، ہم نے پہچانا نہیں آدمی کو، دیکھا نہیں آدمی کو. جو محبوب براق پر گزر رہا ہو، ریت کے ذرات کو پہچان رہا ہو، کیا متیوں کو نہیں پہچانتا؟ تو کہا کیا قبول کیا؟ قالوا اقررنا. کہا کیا؟ قال فشهدوا. کہا گواہ ہو جاؤ اے انبیاء اکرام، گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین. اے انبیاء یاد رہو، یاد رکھو اپنے محبوب کی نبوت میں، اپنے رسول کی رسالت میں، اپنے محبوب کی محبوبیت میں، جیسے تم گواہ ہو، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ بن جاتا ہوں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب وہ رب ہے جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت دین حق دے کر بھیجا تاکہ سارے دینوں پر غالب کر دے. اور وكفى بالله شهيدا، محبوب کو مانے تو مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. محبوب کو تیز بیان کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے. وکفا باللہ شہیدا، میں ہی کافی ہوں، تیرا گواہ میں کافی ہوں، تیری گواہی کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. کوئی نہیں مانتا تو جائے جہنم. میں گواہی دیتا ہوں تو میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو میرا محبوب ہے. اور دیکھیے علماء نے لکھا کہ یہ محبوب ہے اور اکیلا رب کہتا ہے میں کافی ہوں. جب آقا کریم ابھی پیدا نہیں ہوئے، 6 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد انتقال فرما گئے، ابھی 4 سال کے ہوئے، باختلاف روایت والدہ ماجدہ انتقال فرما گئے، یا 6 سال کے ہوئے تو 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب انتقال فرما گئے. اب فرشتوں نے الکی باری تعالیٰ ایک طرف محبوب کہتا ہے، دوسری طرف پیدا ہونے سے پہلے باپ لے لیا، 6 سال میں ماں لے لی، 8 سال میں اتنا شفیق دادا لے لیا، یہ کیا بچپنے میں ہی اتنے امتحان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رب نے کہا دیکھو فرشتو، یہ میرا محبوب ہے. باپ ہوتا باپ کو دیکھتا، ماں ہوتی ماں کو دیکھتا، دادا ہوتا دادا کو دیکھتا. میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف مجھے دیکھے میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، یہ مجھے پکارے میں اس کو پکارتا رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ کہے میں کہوں محمد رسول اللہ، یہ میری توحید بیان کرے میں اس کی رسالت بیان کرتا رہا ہوں، میں کسی اور کو نہیں. اور دیکھی انبیاء دعائیں مانگتے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب تورات لائے تو آ کر تورات پڑھی تو عرض کی اللہم انی عاجدو، اللہم انی عاجدو ذکر قوم. باری تعالیٰ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک قوم کا ذکر پایا ہے، باری تعالیٰ اس قوم کی نشانی کیا ہے؟ جب قیامت کے دن اٹھیں گے ہاتھ پاؤں اور چہرہ نورانی ہوگا، چمک رہا ہوگا. باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے، یہ میری امت بنا دے. کہا یہ تو میرے محبوب کی امت. اچھا چل یہ نہیں تو باری تعالیٰ میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں، جب قیامت کے دن آئیں گے نور کے ممبروں پر ہوں گے، باری تعالیٰ وہی امت مجھے دے دے. کہا وہ تو میرے احمد مختار کی امت ہے. اچھا باری تعالیٰ میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جب قیامت کے روز آئیں گے تو کسی نبی کے پاس ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، جب وہ امت آئے گی تو ثواب اعظم پڑھ کے آئے گی، ہر طرف کثرت ہوگی، باری تعالیٰ وہ ہی دے دے. کہا وہ تو میرا آخر زمان پیغمبر کی امت ہے. کہا باری تعالیٰ میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جب نیکی کی نیت کریں گے تو نیکی لکھ لے گا، اور جب نیکی کریں گے ایک کے بدلے دس لکھ لے گا، اور جب برائی کی نیت کریں گے تو نہیں، تیرا فرشتہ نہیں لکھے گا، اور جب برائی کریں گے تب بھی فرشتہ کہے گا نہ لکھنا، ابھی شاید توبہ کر لے. تو باری تعالیٰ وہ امت ہی مجھے دے دے. کہا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. کرتے کرتے دس صفتیں بیان کی. باری تعالیٰ ایک اور امت کا میں ذکر پاتا ہوں، جب وہ مساجد میں جائیں گے تیرا ذکر کریں گے، بار یوں آواز آئے گی جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر بر بناتی ہیں. باری تعالیٰ وہ امت ہی مجھے دے دے. کہا اے موسیٰ وہ تو میرے محبوب احمد مصطفیٰ کی امت ہے. کہا باری تعالیٰ اگر یہ ساری نشانیاں تیرے محبوب کی امت میں ہے تو باری تعالیٰ کرم نوازی کر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. میں کہتا ہوں دیکھو انبیاء دعائیں مانگتے گئے، حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، آئیں گے امتی بن کر آئیں گے. اور دیکھو رب کا ہم پر کتنا کرم، نبی دعائیں مانگتے گئے، والدین کو پہلے لے لیا گیا، لیکن جب ہماری باری آئی تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تم پر احسان کیا ہے، لوگ دعائیں مانگتے گئے تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا ہے، میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، میں نے تم پر مہربانی کر دی ہے. رب کا کتنا کرم ہے، ادھر پیدا ہوتا ہے بچہ، ادھر مؤذن آ کے اذان کہتا ہے اور آ کر کہہ دیتا ہے آنے والے تجھے مبارک ہو. ارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی دعائیں نہیں مانگی، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیے، کوئی زکاتیں نہیں دی، لیکن یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ ادھر ہم پیدا ہوئے، ادھر مؤذن نے کان میں اذان دے کر کہہ دیا آنے والے مبارک ہو، محمد عربی کا غلام بن کر آ رہا. تو رب نے کرم کر دیا. تو اب اس کرم کا یہی صلہ ہے نا کہ ہم جہاں بیٹھیں، جہاں جائیں اسی محبوب کا ذکر کریں. اصل میں جب ان کا ذکر ہی رب کا ذکر ہے، چونکہ رب کی نعمت ہے نا. آپ دیکھیے بھائی، کسی آدمی کو، کوئی آدمی آپ کو کہے جی مدینے شریف جا رہے ہیں تو میرے لیے ایک خوبصورت سی تصویر لے کر آنا، پوری اس کی نشانیاں بھی بتائے. آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدینے شریف سے تصویر لے کر آئیں اور اس کو کہیں دیکھو بھائی میں نے سارا مدینہ ڈھونڈا، ایک دکان پر یہ تصویر ملی، آپ کے ہاتھ میں دے اور آپ تصویر پکڑ کر پھینک دیں تو اس آدمی کے دل پر کیا گزرے گی؟ ارے دیکھو میں نے مدینہ شریف سے تصویر لایا، میں اتنی محنت سے تصویر لایا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی. ہاں تم دیکھتے کہو سبحان اللہ، میرے بھائی تیرا بڑا شکریہ، تو نے مجھے اتنی اچھی تصویر دے دی. تو اصل میں وہ تصویر کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ لانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. ارے تو نے کہاں سے یہ ڈھونڈ لی، کتنی پیاری ڈھونڈ لی. تو اب رب نے کہا میں نے انعام کیا ہے، میں نے احسان کیا ہے، تمہیں محبوب دے دیا ہے. اب اس محبوب کی تعریف حقیقت میں رب کی تعریف ہے، اب اس محبوب کی شان بیان کرنا حقیقت میں رب کی شان بیان کرنا ہے. تو اس لیے کہا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا، تو الحمدللہ جنہوں نے احسان مانا. میں یکسر دوستوں کو ایک وقت تو کافی ہو گیا لیکن صرف میں ایک حدیث پیش کر کے ختم کروں گا. اکثر میں میلاد کی محفلوں میں یہ میں حدیث پیش کیا کرتا ہوں کہ حضرت سلمہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بہت بڑے بہادر ڈاکو اور بڑے ظالم قسم کے انسان تھے. جہاں مسلمانوں کو پکڑتے تھے کسی کی بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کو شہید کر دیا، بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے. عمرہ کرنے کے لیے گئے تو صحابہ نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے آقا کی بارگاہ میں لے گئے. یا رسول اللہ یہ سلمہ بن اسال ہے جو بڑا ظلم و ستم کے جس نے پہاڑ توڑے ہیں. میرے آقا نے کہا اس کو مسجد نبی کے سون کے ساتھ باندھ باندھ دیا گیا. اب میرے آقا آئے تو آ کر پوچھا ماں دیکھا یا سلمہ بن اسال، سلمہ بن اسال اب بتا تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ جیسا میں نے پہلے کہا بندہ بڑا بہادر تھا، جربی تھا. اس نے تین شرطیں پیش کی، کہا ان تک تو زیاد دم میں، اے نبی اگر قتل کرو تو قتل ہونے کا حقدار، میں نے بڑے کیے، قتل کر دو کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کن تریدو مال فصل معاشے، اور اگر مجھے چھوڑتے ہو مال مانگتے ہو تو مانگو جتنا مانگو میں دیتا ہوں. اور اگر یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ان تن ام اللہ شاکر، تو پھر مجھ پر احسان کرو تو مجھ پر اگر احسان کرو گے تو کہو گے میں بندے کا پتر ہوں، میں احسان مانگنے والا ہوں، میں بتاؤں گا میں احسان، میں احسان کا بدلہ دوں گا، میں مانگتا ہوں۔ میرے آقا چلے گئے، اسمامہ بن اسال بندے رہے، دوسرے دن پھر میرے آقا تشریف لائے، پھر یہی سوال و جواب ہوئے، تیسرے دن میرے آقا پھر تشریف لائے، پھر یہی سوال و جواب ہوئے، کہا قتل کر دو، نہیں تو مال و دولت مانگو، نہیں تو پھر احسان کرو۔ ہاں یہ ہے، احسان کرو گے تو کسی ماننے والے پر کرو گے۔ میرے آقا نے کہا صحابہ اس کے رسے کھول دو، صحابہ نے ہاتھ باندھ کر کی یا رسول اللہ یہ پھر راہیں روکے گا، یہ پھر ڈاکے ڈالے گا، یہ پھر ظلم و ستم کرے گا۔ میرے آقا نے کہا نہیں، کھول دو۔ کھول دیے گئے رسے، کہا سمامہ وہ تیرا گھوڑا باہر بندھا ہوا ہے، جا گھوڑا پکڑ اور جہاں تیرا دل چاہتا چلا جا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے احسان کیا۔ سمامہ بن اسال نکلا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا پکڑا، اوپر بیٹھا، مدینے کے باہر گیا، دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، وہاں باغ ہے، باغ میں چشمہ ہے، اترا، غسل کیا، کپڑے بدلے، تین دن مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا مسجد نبی میں کیا کرتے ہیں، واپس آیا، اسی جگہ گھوڑا باندھا۔ ابھی میرے آقا صحابہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، سمامہ بن اسال دونوں ہاتھوں باندھ کے آقا کے پاس آ گیا۔ آقا کریم نے نظر مبارکہ اٹھائی، کہا سمامہ میں نے کہا تھا چلا جا، واپس کیوں آ گیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کہا تھا قتل کر دو، تم کرتے قتل۔ میں کہتا کو منٹا کے بول مزاج آدمی ہے، یہ بدلے لینے والا بندہ ہے، یہ ربی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مال و دولت مانگو، تم مانگتے مجھ سے مال و دولت۔ میں کہتا یہ کوئی بپاری آدمی ہے، دولت کا پجاری آدمی ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مجھ پر احسان کرو، اور اگر احسان کرو گے تو مانگنے والا پاؤ گے۔ اے نبی، تم نے مجھ پر کیا احسان، میں واپس آ کر آپ کے قدموں میں پڑ کے آپ کا غلام ہو کے بتاتا ہوں میں احسان مانگنے والا ہوں، میں احسان کو چھوڑتا نہیں۔ تو رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں تم پر احسان کیا، تمہیں محبوب دے دیا ہے۔ رب نے کہا باری تعالیٰ تو نے احسان کیا تو ہم بھی بندے کے پتر ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، دیکھ ہر گھر، ہر مسجد، ہر گلی میں تیرے نبی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیے، میں جیسا میں نے پہلے شروع کیا تھا کہ عاشقوں کو تو بہانہ چاہیے، اب چاہیے لڑکے آ کے ان کی جاتی، بچے کے والد کے بارے میں کچھ کہا جاتا، جی بڑے نیک ہیں، جی بڑے یہ ہیں، جی وہ، ہمیں تو بہانہ چاہیے۔ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں، ہمیں خوشی مل جائے ذکر رسول، ہمیں زمین مل جائے ذکر رسول، اللہ بیٹا دے دے تو ذکر رسول، اللہ معاف کرے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی تیسرے، کوئی چالیسواں، کوئی ساتے کی محفل ہو تو پھر بھی ذکر رسول، پورس ہو تب بھی ذکر رسول، گیارہویں ہو تب بھی ذکر رسول۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہیں، میں کہتا ہوں ہم نے ذکر کے بہانے بنائے ہیں، اور رب نے وعدہ کیا جو اس کے نبی کا ذکر کرے گا بھوکے نہیں مرنے دے گا۔ ذکر رسول کرو، رب دیتا ہے، واللہ یعطی و انما انا قاسم، کہا رب دیتا ہے تقسیم میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم کھانے پینے کے بہانے نہیں بناتے، الحمدللہ رب نے کہا جو میرے نبی کا نام دے گا عزت کا کھانا بھی دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائی رب نے احسان کیا، الحمدللہ غمی ہو خوشی ہو، کوئی آئے کوئی جائے، ہمیں تو یہ بہانہ چاہیے کہ محبوب کا ذکر کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کبھی میلاد کے نام پر، کبھی معراج کے نام پر۔ نبی آئے تب بھی ذکر ہم کریں، نبی آسمانوں پر جائیں تب بھی ذکر، کیوں؟ کبھی یہ بھی سوچا، ارے بھائی جن کے گھر آتا ہے، جن کے لیے آتا ہے، مسئلہ بھی تو اسی کو ہوتا ہے نا، ارے یہ اتنے لوگ آئے، اب میرے پر تو نہیں میں ان کو کھانا کھلاؤں گا کہ نہیں کھلاؤں گا، یہ اسم امود پر ہے کہ میرے گھر آئے ہیں، خوشی بھی اسے ہے، کھلائے گا بھی یہ، آپ کا انتظام بھی یہ کرے گا، تو جن کے لیے آئے، جن کے گھر آئے، خوشی بھی انہی کو ہے، اور جن کے لیے گئے تھے معراج، جن کی بخشش کے لیے، خوشی بھی وہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، نشانیاں اسی گھر میں لگتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں نہیں، اور شریکوں کے گھروں میں تو ماتم پڑ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جن کے لیے آئے وہ خوشیاں کر رہے ہیں، اور جن کے لیے گئے وہ خوشیاں کر رہے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ جل مجدور کریم ہمیں محبوب کے آنے کی خوشی کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اس محبوب کا ذکر کسی پتھر میں بھی کیا تو آپ نے چھوڑا نہیں, درخت میں کیا تو آپ نے چھوڑا نہیں. ہم تو پھر امتی, لوگ کہتے ہیں تم ذکر کرتے ہو, بدعت کرتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کر. ارے میں کہتا ہوں اللہ نے اتنا کرم کیا, ذکر کیوں نہ کریں؟ اس کا تو پتھر بھی ذکر کرتے ہیں, اس کا تو یعنی وہ پارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, جب منبر بن گیا تو پیارے آقا پاس سے گزرے تو وہ خشک تنا یوں رونے لگا جیسے ماں سے بچھڑ کر بچہ روتا ہے. میرے آقا واپس مڑے, اس کو ایسے کلاوے میں لیا اور کہا کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا آپ میرے ساتھ جسم مقدس لا کر بیٹھتے تھے, میں سمجھتا تھا کائنات میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں, آج چھوڑ کے مجھے آگے چلے اس لیے رو رہا ہوں. تو میرے آقا نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگایا کروں گا, اور اگر تو چاہے تو میں تیرے جنت میں بھیج دیتا ہوں, جنت میں تیرے ساتھ ٹیک لگایا کروں گا. تو اتنا باشعور تو وہ سوکھا ہوا درخت بھی بن گیا تھا. تو میں جو محبوب کریم کے حج ہجر میں اگر درخت سوکھا ہوا روئے تو محبوب اس کو نہیں چھوڑتے کہ لجپال پریت نو چھوڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. کہا اگر تو چاہے تو جنت میں بھیج دے. تو اتنا باشعور ہو گیا باری تعالیٰ, چل اے محبوب چلو مجھے جنت میں بھیج دو, وہاں جا کر ٹیک لگا لیا کرنا. تو یار جو درختوں کو نہیں بھولتے جو ذکر کریں تو وہ ہمیں کیسے بھولیں؟ تو اس لیے ان کا ذکر ہر گھڑی ہر آن ہونا چاہیے, ذکر نبی ہر گھڑی ہر آن ہونا چاہیے, اپنی بخشش کا یہی سامان ہونا چاہیے. تو دعا کریں اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو محبوب کا ذکر کرتے رہیں, اور اسی محبوب جس کا اتنا ذکر ہوا جس کا روز ذکر ہوتا ہے, وہ کون محبوب ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ ان کی زندگی کیسی؟ ان کا طرز معاشرت کیسا تھا؟ ان کا والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, عزیز و اقربا کے ساتھ, اپنے بیگانوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ صرف ذکر کا مقصد یہ نہیں ذکر کیا جائے, ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آقا کی سنتوں کو بھی اپنایا جائے, جو آقا نے کیا وہ کیا جائے, جس سے منع کیا اسے منع ہو جایا جائے. اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ابھی تو میں نے آقا کی صرف ولادت کا ذکر بیان کیا, ولادت کا بھی نہیں کیا, صرف رب کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے. ولادت کے پر جو معجزات ہوئے, جو آقا کی نعمتیں برکتیں, وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکی, اور نہ آقا کی کوئی نعت اور نہ آقا کی شان و عظمت بیان کی گئی. لیکن یار یہ ہے کہ جس نبی کا ذکر کرتے ہیں کم از کم ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. جیسا انہوں نے طریقہ اپنایا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سنت ہے جس کا نام داڑھی مبارکہ ہے, بہت پیاری سنت. ارے کتنے بال ہیں گنے نہیں جاتے, ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں. لیکن یاد رکھو یار, ہم نے پڑھا سنا ہے بزرگوں سے, چاہے مثال اچھی نہ بھی ہو لیکن بہرحال موقع کے مطابق اللہ معاف فرمائے, کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا. انہوں نے کہا پاگل یہ کتا ہے ناپاک ہے. اس نے کہا ہے تو کتا پرایا لیلا کی گلی سے, عاشق تھا نا. کہا ہے تو کتا پرایا لیلا کی گلی سے. ہم یار کیسے عاشق ہیں؟ مدینے کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم کہیں کیا کروں, میرے بھی کچھ مجبوریاں ہیں, کیا کروں, میری بیوی نہیں مانتی, میرے بیٹے نہیں مانتے, میرے گھر والے نہیں مانتے, میرے دوست نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ان کو جتنا چاہو خوش کر لو, یہ ایک نہ ایک دن ناراض ہوں گے. ارے سب کو چھوڑ اس کو خوش کر لو جس نے بخشوا دینا. تو میں کہتا ہوں کہ یار اس پیارے محبوب کی یہ مبارک سنت, جب آپ دوست داری منڈواتے ہیں تو کبھی نائی سے پوچھا ہے کہ سنت رسول کے بال کسی سکھ کے ساتھ گئے, کسی ہندو کے بالوں کے ساتھ گئے, سنت رسول کے بال کسی نالی میں گئے یا گندگی کے ڈھیر میں گئے؟ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت رسول کے ساتھ اتنا بڑا مذاق. محبوب کی خاطر تو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, اپنی ماں باپ اولادیں قربان کر دیتے ہیں, اور ہم اس محبوب کی مبارک سنت کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں. ہم اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مذاق بناتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اس لیے میرے بھائی، جو محبوب ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، جو ساری ساری رات روتے رہے، یاد رکھو کسی نے ساتھ نہیں جانا، میرے محبوب کریم نے قبر میں آنا. تو کم از کم میرے بھائی شکلیں تو ایسی بنا لیں، اندر جو بھی ہو محبوب یہ تو کہہ دیں میرے جیسی شکل بنا کر آیا، چھوڑ دو. اور کبھی دیکھے آقا کریم مڑ کے تو دعا کرتے ہیں، کاش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خود جنت میں جانے لگے تو ہم گناہگاروں کی طرف بھی نظر فرما دیں، فرشتوں سے کہہ دے کہ روکنا اس کو نہیں، یہ ہمارا شمسی. یہی کہہ دیجئے سرکار خلد میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ جل مجبور کریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ اس کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. نورانی محفل میں حضرت علامہ صاحب نے ایمان فروز باتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اچھے سے اچھا، احسن سے احسن عمل کرنا چاہیے، اور ایسا عمل کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے ایک صحیح بے مثال ہونا چاہیے اور مثالی ہونا چاہیے. میں کسی بات کرنے کے قابل نہیں، بہرحال مختصر 2-3-6 میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالا غالی اولا بے کمال ہی کاشا فدو جا بے جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ. اور اس کے ساتھ ہی ایک منٹ دو شعر دعائیہ کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ سراپا معصیت ہم ہیں، سراپا معصیت ہم ہیں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش ہماری، خطا پوشی ہے کام اس کا. یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم سگلی بھائی اور سبھی حاضرین محفل، جتنے بھی بھائی اور بہن وہاں موجود ہیں، سب کو السلام علیکم. سگلی بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز محفل ہوئی، محفل نعت، اور ماشاءاللہ ہمارے سبلا محترم حضرت صاحب کا ایمان افروز بیان بھی ہوا. تو اب کچھ دیر کے لیے آپ لوگ مائک لے لیں، اب آپ جو ہے محفل نعت جاری رکھیں، تو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جو ہے یعنی حضرت صاحب انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر حضرت صاحب پھر دوبارہ تشریف لائیں گے. جزاک اللہ خیر. اور سبھی بھائیوں اور بہنوں کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. رب العالمین ہمیں ان مبارک ساعتوں سے، ان مبارک لمحات سے خوب خوب فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کے صدقے رب العالمین ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. انوار اتاری بھائی آپ کا مائک کام نہیں کر رہا ہے. جی جزاک اللہ منیر بھائی، کاش کے میں بھی ادھر ہوتا اور ہم سب بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. آپ تو خوب برکتیں لوٹ رہے ہیں وہاں پر. لیکن خیر قسمت ہماری کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ہم بھی ادھر ہوں گے آپ کے ساتھ. تو آپ میں سے کسی کو اگر نعت پڑھنی ہو یا پلے کرنی ہو تو ہاتھ اٹھا کے لائن میں آئے, باری باری آپ پڑھیں, دیکھیں کہ مفتی صاحب سوالوں کے جواب آج دیں گے یا نہیں. یہ دبئی والے کنٹرول کر رہا ہے جروم کو وہاں سے, تو وہ بتائیں گے کیا کرنا. تو جب تک وہ کتنی کہتے ہیں, آپ میں سے کسی کو نعت پڑھنا ہے یا پلے کرنا ہے تو مائک کے اوپر آ جائیں. میں آپ سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس طریقے سے نعت پڑھی گئی تھی, تو اس میں بلغ الاولی بے کمالی ہی کہا تھا معاذ اللہ, جس میں بے جو ہے وہ توہین کی وجہ سے آتا ہے.